بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, كندي لأنصار السنة ambapo markazi yake yako Tanga kule Tanzania. Hili kundi limeanzishwa na mmoja kule anaitwa Salim Barahian, na hii ilikuwa ni kuiga kundi la Ansaru Sunna lililokuwa Sudani au Masri kama sikosei. Kundi hili liko dhidi ya Ahli Sunna moja kwa moja. Nikisema moja kwa moja ni kwamba wameanzisha kanuni zao ambazo ziko dhidi ya Ahli Sunna wal Jamaa. Kundi hili la Ansaru Sunna lina vitambulisho, lina ID. Kila mwanachama lazima awe na ID hiyo na ailipie kwa mwaka au kwa mwezi, jambo ambalo liko nje ya manhaji ya Ahli Sunna wal Jamaa. Salafiyin na ID hapa? Kuna ID jamani hapa? Kundi la Ansaru Sunna lina ID na ina malipo ya ada ya kila mwezi au kila mwaka. Kundi la Ansaru Sunna lina uchaguzi, kila mwaka kuna uchaguzi kwa kuchaguliwa kiongozi, na uchaguzi huo kila wakifanya uchaguzi kiongozi wao ni huyo huyo. Miaka 50 sasa hivi kiongozi ni huyo huyo anayepita. Sijui uchaguzi huo ni wa vipi, lakini uchaguzi upo kila mwaka. Kundi hili la Ansaru Sunna kiongozi wao anamtetea Hassanul Banna, ambao ni rasu Ikhwanul Muslimin, kiongozi wa Ikhwanul Muslimun na mwanzilishi wa Ikhwanul Muslimun, Muslim Brotherhood, ni Hassanul Banna. Huyo kiongozi wa Ansaru Sunna anamtetea huyu na kumkingia kifua Hassanul Banna as-Sufi. Hassanul Banna ni sufi, alikuwa akienda maulidini kama kawaida, ni sufi akida yake, anamtetea huyo. Kiongozi huyo wa Ansaru Sunna sifichi, si kwamba naficha naogopa, kiongozi huyo wa Ansaru Sunna ana kituo chake, ana skuli yake, anaiita nani yule, Ibn Sina. Sant Ibn Sina, Evi Sina, anaita Evi Sina. Mnajua Ibn Sina nani? Ni Qurmuti, alikuwa akiwatukana masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Ana skuli yake, ameiita jina la huyu. Kila alivyoambiwa akapelekewa nasaha za maulamaa, Sheikh al-Fawzan hafidhullah na wengineo katika maulamaa, ondoa jina hili, amekataa. Uko wapi Ahlu Sunna hapo? Uko wapi Sunna katika jambo hilo? Mtu anawatukana masahaba, si mashia wanawatukana masahaba rafidhi, huyu ni Qurmuti anawatukana zaidi kuliko wa marafidha. Kila alivyopewa nasaha, wachana na mambo haya, amekataa. Huyo kiongozi wa huyo. Jingine, kiongozi huyo Ansaru Sunna Salim Barahian alitupa barua, mimi ni mmoja wao na ninayo mpaka leo. Miaka 10 iliyopita hakuna ruhusa kuingia Abu Hashim misikiti yetu, Abul Fadhil hakuna ruhusa kuingia msikiti wetu kwa sababu mafuta, wengine maduati kama 4-5 hivi. Barua mpaka leo ninao. Kweli Ahlu Sunna wal Jamaa watatukataza sisi kufanya dawa misikitini? Iko wapi sunna kwa mtu huyo? Umeelewa? Na kuna mambo mengi. Huyu kiongozi wao alitaka kumtia ndani Abul Fadhil hafidhahullah. Dawa yake alipoona imeayuka, dawa yake ya uikhwani na kisururi imeayuka Tanzania nzima. Sasa hivi Tanzania nzima inaongoza kesi Afrika kwa dawa salafia. Dawa salafia ina nguvu sana. Hii kwa sababu gani? Fadlullah thumma akhuna Abul Fadhil hafidhahullah ta'ala. Baada ya kuona kwamba dawa yake inayuka, akataka kumtia ndani Abul Fadhil na kumnyang'anya msikiti ulioko kule Pongwe. Kweli mtu wa Ahlusunna wal Jamaa ataka kumtia ndani mtu yule dai mkubwa kama vile Tanzania? Aina sunna wal jamaa. Haya ni machache ndugu yangu, ni machache nikikuelezea uovu wa kituo kile cha Ansaru Sunna, kwamba kiko dhidi ya Ahlu Sunna wal Jamaa. Ni jina tu, ni jina tu kwamba ni ansaru sunna, lakin hakika ni ansaru bid'a, wananusuru bid'a au nusuru sunna. Manielewa ndugu yangu? Sijia natosha. Si nimesema kauli Sheikh Albani bwana talibul haqqi yakfihi dalil. Kwao haya ni madogo, ni machache tu katika maovu ya wale. Ni machache tu sana.